պատկերը և կփոխեք ձեր կյանքը։ Բրայան Թրեյսի։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Այսօր օգոստոսի 9-ը օրը 5:07-ի։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հակեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Վան Նովիկովի հարցազրույցը Ամերիկա բնակ բանաստեղծ սրտաբան Յակոբ Այնթաբլյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Ժամը 15:35-ին կհնչի մշակութային լուրեր։ Նոր Շաումյանի շրջանի Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանող Անի Ավակյանի հետ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի մասնագիտական կողմնորոշմանը հոգեբանության խնդիրներին ու նախասիրություններին նվիրված հարցերը։ Այսօր կլսեք Սույն թվականի օգոստոսի 8-ի թողարկման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Օրվա եթերաժամը կամփոփեն օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ամերիկաբնակ մեր հայրենակից հայտնի սրտաբան բանաստեղծ Յակոբ Անթապլյանը վերջին տարիներին հետևողական գործունեություն է ծավալում հայոց լեզվի դասական ուղագրության ամրապնդման ու տարածման ուղղությամբ։ Նրա կարծիքով Սփյուռքում լեզվական և ուղագրական տարբերակվածությունը աստիճանական տարանջատման պատճառ է դառնում հին ու նոր Սփյուռքի միջև։ Ուստի բանաստեղծն առաջարկում է թե Սփյուռքում, թե մայր հայրենիքում դասական ուղագրությունը ուսուցանել սկսած դեռևս նախադպրոցական տարիքից։ Նա տարբեր առիթներով դիմել է Հայաստանի իրավասու պետական գերատեսչությունների դասական ուղագրությունը հանրակրթական ծրագրերում ընդգրկելու վերաբերյալ։ Խոստումներ հնչել են, սակայն առայժմ գործնական որևէ արդյունք չի արձանագրվել։ Անդրադառնալով Կալիֆոռնիայում հայապահպանության խնդիրներին Յակոբ Անթապլյանը տեղեկացրեց, որ այնտեղ հայկական դպրոցներ է հաճախում հայ երեխաների ընդամենը 3%-ը։ Իհարկե, մեղմ ասած, հայերենը Սփյուռքում գործնական կիրառության այնքան էլ մեծ հնարավորություններ չունի, և հաջողության հասնելու համար պետք է յուրացնել տվյալ երկրի մշակույթը, լեզուն և այլն, ինչը աստիճանական զուլման նախանշաններից է։ Այդ խնդրի լուծման համար դոկտոր Անթապլյանը նույնպես դեղատոմս ունի։ Ներկայիս Կալիֆոռնիայում մեջ մինակ դպրոցական դարիքի աշակերտություն հայկական դպրոց կաճախե հայրեն 3%, 57%-ը օդար դպրոցներ կաճախե։ Ուրեմն, ինչ որ հայաբահպանման դպրոցական միջոցով եղած է, ծախողած է։ Ուստի որպեսզի ադոր լուծումը գտնանք, մենք գուզենք հիմնել պայմանագրական դպրոց, charter school կոչվի, որոնց ծախսերը պետությունը կողքա, բայց թյուրություն կուտա, որ բացի անգլերեն ծրագրերեն, համապատասխան հայերեն ծրագրեր ալնա։ Այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք, որպես մենք կարենանք օտար դպրոց հաճախող աշակերտներին ներգրավել, որպեսզի հայերեն սովորեն, և որ լեզուն խորապես ուսումնասիրեն և գտաստիարակվին հայերենով, ավագային հայության գազմագերպություններու հետ կկապվի։ Ներկայիս կապը կտրված է աշակերտություն, որ հայկական դպրոց կերտա, արդեն ընթացքներու ազատ ժամերուն անգլերեն կսովորի, համալսարանում որ կերտան, արդեն անգլիախոս կդառնա։ Այդ կերպով մենք ուզենք առօր առաջ առնել։ Ինչ որ քրական արդատրության կվերաբերի հայերեն քրողները, գրեթե չկան, բացի անոնք, որ Հայաստանին արդակախտած են, բայց անոնց թերությունը ան է, որ ակին օտար բարեր կգործած են։ Եվ վերջը քաղուտները բարակտվին, որովհետև հին քաղուտը արևմտահայ է, դասական ուղղությամբ, նոր քաղուտ Հայաստանին, որ արտակախտած է, արևելահայերեն է և ապեղանական ուղղություն։ Ուրեմն ներքին հարում կառաջանա, մեկը մյուսին հետ կարելի չէ համախմբի։ Դպրոցներու մեջ մեկ դասարանի մեջ 3 տիպ աշնված է, արևելահայերեն դասական ուղղությամբ բարսկահայի համար, արևելահայերեն ապեղանական ուղղությամբ հայաստանցիներու համար, և դասական ուղղություն արևմտահայերենով սուրյալի պանանցիներու համար։ Մենք ուզենք ասի գա ձևափոխվի, եթե ուղղությունը միասնական դասականը լա, շատ ավելի ներդաշնակություն կլա և համերաշխություն։ Իսկ երիտասարդության մեջ հետաքրքրություն դեպի հայկական արմատները նկատելի է։ Մշակութային գերբով անձնական պատկանելության տեսակետով այո, հետաքրքրություն կա։ Հարցը այն է, որ եւ որ լեզուն գործընծնի հայկական մշակույթի մեջ չեն գնա խորանա։ Մենք ուզենք, որ լեզուն լահինքը հայաբախմանության եւ ոչ թե խորտ կերպով մոդելան հայուճը։ Ընդհանրապես արմատա հայերենի գործածությունից դուրս մղվելու մասին հաճախ են ահազանգեր ստացվում էր ստուրքից, եւ դուք խնդրել լուծման դեղատոմսը սկսեցիք Արցախից, արդյոք դա շարունակական է լինելու, եւ ինչպես եղավ, որ հենց Արցախից սկսեցիք։ Հայաստանը ունի իր կաճառը, ակադեմիա, Հայաստանի Սուրբ Համաժողովներում դասական ուղղակրությունը վերահսադելու համար գլխավոր հակարագորդները ակադեմիկաներն են՝ Չահոգյան եւ իր աշակերտներ։ Ածերունդ ճավնապար կհեռանա Հայաստանի մեջ, Հայաստան փորձեցի մի քանի բաները, բայց վերջնական ինձի պատասխան չդրի, ասին որ հերադեսին են ծրակներ կազմակերպենք եւ ան արեմտ հայերեն եւ այլն։ Իմ արձումս ասեմ, pedagogan օրը դասական ուղղությունը մանկաբարձները միտեսկսիկ եւ երբ պատասխան չկա։ Ուրեմն ես հերադեսիլով ծրակիրները սկսիմ դասական ուղակության կամ արեմտահայերեն, երբ որ կառավարություն հակառակ անուր, ինչ հարկում պիտի ունենա։ Ադե, այստեղի կառավարությունը չհակառակվեցա, թաշտը պերի է, պիտի ցանես արդյունք գտես, պիտությունը կառավարությունը, պիտի որոշի օրենքով, որ քալ տարի կամ մյուս տարի կամ հինգ տարի ետքը մանկապարտեզի մեջ պիտի սկսի դասական ուղակությունը։ Գտնում եք, որ ժամանակն է խոսքի անգասկան, արդեն բարակտումը աստ ուղակրական ներքին հարգատրումի սկյուկը հրված է, բարակտված է։ Հիշեցնենք, որ Ստեփանակերտում Յակոբ Անթապլյանի հովանավորությամբ արդեն գործում է արևմտահայերենի գիտահետազոտական կենտրոն, որի կարևոր առաքելություններից մեկը դասական ուղագրության ուսուցումն ու տարածումն է։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Սերեմ տվել, որ սեր առնեմ ես կեզանից, բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչքերիդ մեջ փնտրելով ես թախից, ամպերի մեջ եմ ես փնտրում իմ արևին, սերեմ տվել, որ սեր առնեմ ես կեզանից, բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչքերիդ մեջ փնտրելով ես թախից, ամպերի մեջ եմ ես փնտրում իմ արևին, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես թռչուն առանց թևի, ես եկել եմ քեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեռ ծխրում է ուլալից, ճոմպես մենակ քայլում եմ տխրալից, ամպերի մեջ ես վնդրում իմ արևին, հիմա եկել եմ քեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեր ծխրում է ուլալից, ճամպես մենակ քայլում եմ տխրալից, ամպիրի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևից, եմ սարանց կեր կապրեմ առանց արևից, եմ սարանց կեր մենակ մնամ երևից, եմ սարանց կեր ինչպես սաղիկն առանց ջրի, թրջում առանց սեմի։ Սարևի ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես սաղիկն առանց ջրի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես սաղիկն առանց ջրի, այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Գյումրի երկրագիտական թանգարանի վերանորոգման համար դրամահավաք իրականացվի։ Մշակույթի նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ այս մասին հայտարարվել է Գյումրիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Շենքի վերանորոգման սկզբնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ է մոտ 50 միլիոն դրամ։ Դրամահավաքը կմեկնարկի սեպտեմբերից և կտևի 1 ամիս։ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի խոսքով դրամահավաքի միանալու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել աշխարհահռչակ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի հետ։ Նախարարը նաև առաջարկեց թանգարանի մի հատվածն օգտագործել որպես պատկերասրահ։ Գյումրին չունի պատկերասրահ։ Կարծում եմ այն կտավները, նյութերը, որոնք այսօր ֆոնդերում են, անհրաժեշտ է հանրահռչակել։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե երկրագիտական թանգարանը արձագանքի մեր այս առաջարկին, ասաց նա։ Ռուսաստանի Ռյազան քաղաքում օգոստոսի 12-ից 18-ը կանցկացվի միջազգային ֆորում, որի մասնակցություն կունենան 500 տարուց ավելի պատմություն ունեցող աշխարհի տարբեր քաղաքներ։ Հայտնի է, որ ֆորումին կմասնակցի նաև Երևանը։ Ընդհանուր առմամբ միջոցառմանը գրանցված են աշխարհի 9 տարբեր երկրներից 15 քաղաքներ, որոնցից 15-ը ԱՊՀ տարածքից։ Բացի այդ, ֆորումին իրենց մասնակցությունը կցուցաբերեն ռուսաստանյան 18 քաղաքներ։ Աշխարհի հինավուրց քաղաքների շարքում ներկայացված են Երևանը, Փարիզը, Աթենքը, Սպարտան ու հունական Սալոնիկը։ Կինոարվեստի Ամերիկյան ակադեմիայի ամենամյա Օսկարի մրցանակաբաշխության անվանակարգերը կհամալրվեն ևս մեկով՝ լավագույն հայտնի ֆիլմ անվանակարգով։ Նոր անվանակարգի համար չափորոշիչները կսահմանվեն մոտ ժամանակներում։ Վերջին 17 տարվա ընթացքում սա անվանակարգերում արված առաջին փոփոխությունն է։ Նախորդը 2001 թվականին լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգի ավելացումն էր։ Հիշեցնենք, որ Օսկարի 90-րդ մրցանակաբաշխությունը կայացել է 2018 թվականի մարտի 4-ին։ Կինոմատոգրաֆիական արվեստների Ամերիկյան ակադեմիայի Օսկար մրցանակի հանձնման 91-րդ արարողությունը տեղի կունենա 2019 թվականի փետրվարի 24-ին Լոս Անջելեսում։ Ամերիկացի դերասան Մեթյու Փերին հոսպիտալացվել է եւ աղեստամոքսային տրակտի վիրահատության ենթարկվել։ Այս մասին հայտնում է The Daily Mail-ը։ Ինչպես նշել է դերասանի ներկայացիչը, բժիշկները լուրջ խնդիր են հեռացրել, որը կարող է սպառնալ նրա կյանքին։ Այժմ Մեթյու Փերին գտնվում է Լոս Անջելեսի հիվանդանոցներից մեկում աղեստամոքսային տրակտի վիրահատությունից հետո, հաղորդել է Աղբյուրը։ Փերինի ներկայացիչը նշել է, որ դերասանը շնորհակալություն է հայտնել իր բոլոր երկրպագուներին իր առողջության համար անհանգստանալու համար, սակայն նաև խնդրել է հարգել ու չխառնվել իր անձնական կյանքին։ Ֆրանսիացի հայտնի դերասան Սամի Նասերին, որը հանրահայտ տաքսի ֆիլմ աշարի գլխավոր դերակատարն է, մեկնաբանելը մոսկովյան կարաոկե բարից մեկում իր մասնակցությամբ կռիվը։ Նա իր Instagram-յան էջում պատմել է, որ իրեն արդեն լավ է զգում միջադեպից հետո։ Հայտնի է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Տվերսկայա փողոցում Voice կարաոկե բարում, որտեղ նա ժամանակ էր անցկացնում եղբոր հետ։ Ֆրանսիացի հյուրերը վիճել էին հաստատության մեկ այլ այցելուի հետ, որն ապտակել է Նասերին։ Այնուհետև դերասանը անձամբ դիմել է բժիշկներին ստացել անհրաժեշտ բժօգնություն։ Նշվում է, որ կռվին մասնակցել են Բելարուսի ժամանած մարդիկ։ Հայտնի է, որ Նասերին ու մեկ այլ այցելու կռվել են բարձրախոսի համար, ինչի հետևանքով դերասանը գանգուղեղային վնասվածք է ստացել։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։Ընդդերներ դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի օգոստոսի 9-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթից սուրբաթ, ժամը 15:00-ից 15:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Նոր Շահումյանի շրջանի Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանող Անի Ավաքյանի հետ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի մասնագիտական կողմնորոշմանը, հոգեբանության խնդիրներին ու նախասիրություններին նվիրված հարցեր։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ներկայումս հանրակրթական գրեթե բոլոր դպրոցներն ունեն հոգեբաններ։ Նրանց ճիշտ ու համակարգված աշխատանքը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում առավել քան կարևոր է։ Մեր իրականությանն ու բազմաշերտ հանրությանն անհրաժեշտ են պիտանի ու լավ դաստիարակված մարդիկ։ Իսկ հոգեբանի նվիրված աշխատանքը կոգնի մեր դժվար երեխաների, ինչու ոչ, ընդհանրապես նաև բոլոր աշակերտների ու նրանց կոլեկտիվների դաստիարակությանը։ Անի Ավաքյանը 1 տարի առաջ դպրոցն ավարտելուց հետո անմիջապես ընդունվել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կրթության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի բաժին։ Նրա երազանքն է դառնալ հոգեբան, լավագույնը ստիրապետել մասնագիտական նրբություններին, հավատարիմ մնալ հոգեբանության սկզբունքներին։ Նրա փափագն է ավարտելուց հետո աշխատանքի ընդունվել հարազատ դպրոցում Նոր Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի միջնակարգում։ Այս կրթօջախը նույնպես հոգեբանի կարիք ունի։ Անին կմիանա մանկավարժ ծնողներին և սերունդ կկրթի, եթե իհարկե անհայրենի քավքի սիրտը չնվաճի և հեռու բնակավայր չտանի երիտասարդ թեկնածուներից մեկը։ Մեր զրուցակիցը Անի Ավաքյանը խոսքը սկսեց մասնագիտության ընտրության կողմնորոշումից։ Հոգեբանությունը նենց մասնագիտություն է, որ բոլոր գիտությունների հետ, բոլոր մասնագիտությունների հետ սերտորեն կապված է։ Ես շատ դժվարությամբ եմ ընտրել մասնագիտություն, ուզում եմ այնպիսի մասնագիտություն ընտրել, որ համ հետաքրքիր լինի, համ կարողանամ հնարավորինս շատ օգնել մարդկանց, եւ բացի այդ նորաձև լինի այս ժամանակաշրջանում, եւ հոգեբանությունը այդ բոլորի համադրությունն է եւ ամենալավ ընտրությունը։ Հոգեբանությունը ձեր կարծիքով նոր մասնագիտություն է։ Նոր մասնագիտություն չի, հիմնականում Եվրոպայում է շատ տարածված եղել, Հայաստանը արդեն զարգանում է տարեց տարի եւ ավելի շատ է պահանջարկը հոգեբանների։ Հայաստանում նոր-նոր են հասկանում հոգեբանի աշխատելու ձևը, ինչ օգուտ կարող տալ մարդկանց, կարևորությունը։ Կարելի ասել Հայաստանում նոր մասնագիտություն է եւ նորաձև եւ չհնացող։ Անի, գիտեք, հետաքրքիր է, որ Հայաստանում, Արցախում, այսինքն հայերը, մեր հայրենակիցները այդքան էլ շատ չեն դիմում հոգեբանի։ Դժվար կլինի ձեզ համար աշխատել հոգեբան։ Դժվար չի լինի ըստիս, քանի որ հենց այս 2-3 տարիները շատ է պահանջարկը դպրոցներում, որ պարտադիր հաստիքով պետք է աշխատեն հոգեբաններ։ Ճիշտ է, ընտանիքները չեն դիմում հոգեբաների այնքանով, պատճառաբանելով, որ մեզանից լավ ոչ ոք չի հասկանա մեզ։ Հոգեբանը անծանոթ ինչ-որ մեկը չի կարա օգնի մեզ, բայց հետս հետե արդեն զարգացածության աստիճանը բարձրանալով հասկանում են, որ ինչ-որ օգուտ կարող է տալ հոգեբանը եւ մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքում։ Դուք արդեն մի տարի է ուսանող եք, քանի եւ ինչ է տվել ձեզ հոգեբանությունը, այսինքն յուրաքանչյուր մասնագետ նախ եւ առաջ աշխատում է իր համար։ Դասախոսներս են շատ ասել, որ հոգեբանը առաջին հերթին պիտի աշխատի իր հետ, որ նոր կարողանա աշխատել անծանոթ մարդկանց հետ։ Ճիշտ է, շատ մեծ նշանակություն ա ունեցել եւ այդ զգացել եմ ընդամենը մի տարվա ընթացքում։ Արդեն երկրորդ կուրսի ուսանող եմ, բայց այս մի տարին մեծ նշանակություն ա ունեցել։ Ես ինքս ինձ վրա զգացել եմ փոփոխությունը, ավելի հասուն եմ մտածում, ավելի բաց աչքերով եմ նայում կյանքին։ Միանգամից հասկանում եմ, որ դժվարությունները վարդագույն աչքերով չեմ նայում արդեն աշխարհին։ Անի, մի քանի օր դուք մասնակցում եք Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամբարին, որը կազմակերպվում է ամեն տարի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության կողմից։ Ձեր ընտանիքը արդեն 3 անգամ մասնակցել է։ Դուք կարծեմ առաջին անգամ եք մասնակցում, օրինակ հետաքրքիր է։ Հիմա այստեղ Արցախի բոլոր շրջաններից ընտանիքներ են, մեծերով, փոքրերով, նրանց հետ ինչպես եք շփվում և մեծերի, և ձեր հասակակիցների, և փորձել եք մասնակցել գիտորեն նայել թեկուզ եւ այս ճամբարի մասնակիցներին, ով ինչ արեց, ինչպես արեց, ով ինչ ինչպես կարող էր անել, ով ինչը ինչպես չէր կարող անել, այսինքն մի քիչ մասնագիտորեն նայել եք այս ամենին։ Այո, մասնագիտորեն նայել եմ հենց առաջին հերթին, ոչ թե ընտանիքների, այլ ինչպես է անցկացվում ընտանեկան ճամբարը հենց առաջին Սպորտլանդիան, որ ընտանիքով մասնակցում են, մեծ նշանակություն կարող է ունենալ, որովհետեւ ամրապնդում է ընտանիքին, ցույց է տալիս, որ հայրը առանձին չի, մայրը առանձին, այլ ամբողջությամբ մի թիմ են, եթե միասնական լինեն կարող են հաղթել բոլորին։ Բացի դրանից ճամբարը նոր միջավայր, նոր ծանոթություններ, գեղեցիկ շրջապատ, երջանիկ պահեր, որը արդեն ամրացնում է մարդկանց, եւ գուցեև ընտանեկան ճամբարից հետո արդեն նոր շրջապատով ընկերներ դառնան այդ ընտանիքները։ Հիմնական նոր շրջապատի համար, բայց մեծ նշանակություն ունի հենց ընտանիքների հոգեբանորեն դասիրակության համար, քանի որ հիմնականում հայկական ընտանիքները այնքան էլ համախմբված չեն, բացի դրանից չկա հավասարություն, հայրը առանձին ավելի բարձր պիտի լինի մայրը փոքրինչ, ցածր, եւ երեխաները պետք է ենթարկվեն, իսկ այստեղ հավասարություն է, եթե չլինի երեխան, չեն կարող արդեն մայր ու հայր ինչ որ բանի հասնել, եւ նույնը արդեն հակառակը, մեծ նշանակություն ունի եւ շատ հիանալի նախաձեռնություն է, հիանալի կազմակերպած ամեն ինչ։ Դուք ամեն ինչ ֆիքսում եք հոգեբանի հոգեբանությամբ, այսինքն եթե մարդը հոգեբան չի, հոգեբանություն պարզելու կարողություններ չունի կամ հոգեբանորեն հարցերին մոտենալու կարողություն չունի, ինչը կարող է տուժել դրանից ընտանիքներում, մարդկանց մոտ, շրջապատում։ Կարելի ասել, որ զարգացվածությունն է, քանի որ եթե կրթությունը զարգացած լինի երկրում, հնարավոր է նաև հենց հոգեբանական դասիրակություն։ Երևի թե հիմնականում, չասեմ հետամնացություն, հետամնաց չենք մենք, բավականին զարգացած ենք, բայց էլի հին ավանդական ինչ որ ավանդույթները դեռ այսպես նստած են մեր մեջ, բայց հետս հետե արդեն զարգանում ենք, եւ շատ լավ կլիներ, որ Եվրոպայից, արևմուտքից վերցնենք այնպիսի բաներ, որոնք մեզ դեպի լավը կտան անեն, եւ ոչ թե դեպի վատը, քանի որ հիմնականում արտասահմանից սերտում են հայ միջավայրում հիմնական վատ բաները, բայց արտասահմանում էլ, դրսի միջավայրում էլ կան լավ բաներ, որոնք պետք է արդեն հասկանաս, որը կարելի է սերտել եւ որը բաց թողնել, հեռու մնալ դրանից։ Անի սովորաբար երբ որ դրսից մարդ է գալիս Հայաստան, լինի արևմուտքից, լինի Եվրոպայից, լինի թեկուզեւ այլ երկրներից, արևելյան ինչ որ, նրանք նկատում են, որ ընդհակառակը Հայաստանում ընտանիքը խիստ պահպանողական ինստիտուտ է։ Այո, ավանդական շատ մեծ է մեր մեջ։ Հիմնականում հայրերը, մայրերը անպայման փորձում են ավանդականով դասիրակել իրենց երեխաներին, եւ դա շատ լավ է, եւ արժե ավանդականը պահպանել, եւ մտածելով նաեւ նորի մասին։ Ձեր կարծիքով հայկական ընտանիքը նորին ինտեգրվելու հոգեբանական խնդիր ունի։ Այո, ունի, փոքրինչ ունի, բայց համեմատած այլ պետությունների հետ հայկական ընտանիքները բավականին զարգացած, բավականին լավ միջավայր, այդում բավականին կրթված ընտանիքներ են։ Իսկ ինչ է տալու հոգեբանական կրթությունը երեխաներին։ Երեխաները դպրոցում սովորում են, առ այսօր չկար այդ առարկան, որպես այդպիսի դպրոցական ծրագրերում հոգեբանի մասնագիտությունը, մասնագետը որպես հոգեբան ինչ ունի տալու երեխային դպրոցին։ Մենք, որ սովորում ենք հոգեբանություն, առաջին հերթին փորձում ենք ճանաչել ինքներս մեզ, բացի դա հոգեբանության մեջ մի մեծ ճյուղ կա, որը կոչվում է դաստիարակություն, այսինքն ծնողի դաստիարակություն, հոր դասիրակություն առանձին, մոր դասիրակություն առանձին, ուսուցումը դպրոցում, դասիրակությունը հիմնականում ընտանիքների պետության հիմքն է։ Եթե ճիշտ դասիրակություն ունենան երեխաները, ապա մեր ապագան ավելի պայծառ կլինի, ավելի լուսավոր կլինի։ Հոգեբանությունը մեծ նշանակություն ունի դրա մեջ, քանի որ ամեն ինչ գիտականորեն ուսումնասիրված, ապացուցված կարողանում է ծնողին սովորեցնել այնպես, որ ծնողը կարողանա ճիշտ դասիրակել իր երեխային, երեխան դառնա ճիշտ մարդ հասարակության մեջ, որն էլ արդեն բերի երկրի զարգացվածությանը, հանցագործությունների քչացմանը, մարդիկ ավելի բարին կմտածեն, ավելի լուսավոր կմտածեն, որ կլինի ապագան, եւ ոչ թե կանգնեն, բողոքեն կյանքից, որ լավը չի կյանքը, չարժի ապրել այս պետությունում, հենց առաջին հերթին պետք է դասիրակվի ազգայինը, որ մեր պետությունը ամենալավն է, մեր երկրում ապրելուց քաղցր բան չկա աշխարում։ Անիսկ չեք վախենում հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներից, մարդկանցից, դուք միայն երեխաների հետ չեք աշխատելու, նաև ծնողների հետ, նաև հասարակության հետ, իսկ մենք պատերազմ ենք տարել, այդ սինդրոմը դեռ կա, զգացվում է, մարդիկ չեն ուզում խոստովանել, ընդունել, որ իրենք ունեն հոգեբանական խնդիրներ, ներկայանում են որպես լիարժեք, սա կարող է, չէ, խնդիրներ առաջացնել դասյարակության ընթացքում աշխատանքի պրոցեսում։ Երբ որ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, չի հասկանում ինչ մեծ պատասխանատվություն են դնում իմ ուսերին, բայց արդեն այս մի տարվա ընթացքում հասկացել եմ ինչ դժվար, ինչ բարդ մասնագիտությունն է դա, եւ պատասխանատու, այսինքն կարող եմ ասել, որ բժշկի նման կարևորություն ունեցող մասնագիտություն է, եթե բժշկի մի քայլով միանգամից տեսնում ես, սխալ քայլով տեսնում ես արդյունքը, վատ արդյունքը, ապա հոգեբանինը կարող է չերևալ մի քանի ժամվա ընթացքում, բայց հետո հետս հետ է այդ մարդը ավելի վատ վիճակում կնի եւ կարելի ասել, որ հոգեբանությամ խնդիրը ավելի բարդ է մարդու մեջ, քան ֆիզիկական խնդիրը։ Ավելի լավ է լինես, ճիշտ է, ելի վատ բանա ֆիզիկապես անառողջ լինելը, բայց ավելի լավ է ֆիզիկապես անառողջ, քան հոգեպես։ Անի ուսանող եք, տրվել եք կրթությանը, սովորում եք, ուսումնասիրում եք, հատկապես զգում եք, թե ինչ պատրաստական պետք է լինեք, դուք արդեն դա զգացել եք, այդուհանդերձ հասցնում եք տրվել նաև նախասիրություններին եւ ինչ նախասիրություններ ունեք։ Նախասիրություններ շատ ունեմ եւ բացի դրանից ամեն անգամ բացահայտում եմ, որ նաև դուր են գալիս այնպիսի բաներ, որոնց մասին առաջ չէի մտածում։ Երգ, պար, սպորտ, ամեն ինչ զգում եք, քանի որ արդեն քաղաք, մայրաքաղաք, մեծ միջ վայր, մեծ շրջապատ, տարբեր առօրյա ժամանցներ կան, հոբիներ կան, բայց դեռ ուսում ամենակարևորն է, բացի դրանից ուսանող այնքան է մեծ ժամանակ չունի տրամադրելու առօրյա հոբիներին եւ ամենակարևոր հոբին, ամենակարևոր աշխատանքը դա պիտի լինի հենց մասնագիտությանը պատրաստվելը։ Բոլոր դեպքերում երիտասարդի առավելությունը հենց նրանում է, որ նա պետք է ամեն ինչ հասցնի, եւ ուսումը, եւ նաեւ նախասիրությունների ընտրվելը։ Բարեբախտաբար համալսարանը հոգում է այդ խնդիրը եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի բացի սովորելուց, բացի գերհոգնածություն ձեռք բերելուց ուսանողի մոտ, նաեւ սպորտային ժամանց, մշակութային ժամանց, էքսկուրսիաներ, նոր ծանոթություններ, նոր միջավայրներ, ազատ ժամանց, ամեն ինչ հոգում է ինձ համալսարանը, ամեն ինչ մտածված է համալսարանի կողմից։ Անի, հաջողություն ձեզ շատ ձեր եւ ուսումնական պրոցեսում եւ նաեւ անձնական կյանքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Ես այսօր գիտեմ, որ կա մի կյանքից էլ թանկ մի բա, ես քեզ մենախոսություն ասացի հաջողություն, միայն դու կարողացար սիրուն ու քեզ եմ շնորհակալ։ Բացում ենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Նույնիսկ ամենահամբերատար ծնողները երբեմն հունից դուրս են գալիս միայն այն հանգամանքից, որ երեխան իրենց չի լսում։ Սակայն ծնողները մոռանում են, որ երեխաները իրենց իրականության մեջ են ապրում և իրենց ձևով են տեսնում աշխարհը։ Եվ այս ամենը պետք է հաշվի առնել, եթե դուք ուզում եք երեխայի հետ լավ կապ հաստատել։ Ծնողին երբեմն թվում է, թե իր ասածները երեխայի համար դատարկ խոսքեր են և նրա վրա ոչինչ չի ազդում։ Փորձեք նայել իրավիճակին երեխայի տեսանկյունից։ Երեխային պետք է հարգել։ Դա նշանակում է, որ պետք է նրան թույլ տալ զգալ, մտածել, աշխարհն ընկալել յուրովի։ Թվում է, թե ոչ մի դժվար բան, բայց ծնողի համար դժվար է հասկանալ, որ երեխան մտածում է ոչ այնպես, ինչպես մենք։ Հենց այստեղ շատ ծնողներ սկսում են սպառնալիքների լեզվով խոսել, ուշ կիրառել և հրահանգներ, հրամաններ տալ։ Երեխայի և մեր իրականությունների միջև կամուրջ հաստատելու լավագույն տարբերակը երեխայի հանդեպ կարեկցանքի դրսևորումն է։ Դա նշանակում է, որ մենք ցույց ենք տալիս, որ հարգում ենք երեխային և նրա աշխարհընկալումը, որ մենք իսկապես լսում և հասկանում ենք նրան և նրա տեսակետը։ Էմպաթիան կամ ապրումակցումը նշանակում է, որ մենք մտովի ապրում ենք այն էմոցիոնալ վիճակը, որում գտնվում է դիմացինը։ Հաճախ ծնողները չեն էլ գիտակցում, որ անհարգալից են վերաբերվում երեխայի աշխարհընկալմանը, ոչ դիտավորյա, սակայն իրենց վերդասելով նրանից։ Պատկերացրեք, որ առաջին դասարանցի երեխան չի կարողանում լուծել մաթեմատիկական խնդիրը և դրանից նեղսրտած որոշում է, որ չի կարողանա լուծել այն։ Նման դեպքերում ծնողները պետք է փորձեն երեխային տարհամոզել, ասելով, որ նա ամեն ինչ կարող է։ Երբ երեխան ավելի է համարում և պնդում է, թե ինքը չի կարող, դրանով նա ցույց է տալիս, որ իրեն չեն հասկանում։ Տվյալ պահին ճիշտ կլինի նաև ոչ թե նախատել, այլ քնքշանք ցուցաբերել նրա նկատմամբ։ Սիրելիս, ես տեսնում եմ, որ քեզ մոտ չի ստացվում, քեզ համար դժվար է գտնել այդ խնդրի լուծումը։ Արի քեզ գրկեմ, ասա տեսնեմ, որտեղ ես դժվարանում, միգուցե միասին կարողանան գտնել լուծումը։ Ծնողները պետք է կարողանան ճիշտ հասկանալ երեխայի զգացմունքները և ապրումակցեն։ Երբ ծնողը անհամաձայնություն է ցուցաբերում, դա պետք է այնպես անի, որ երեխան չարժե զրկվի, նրա ինքնասիրությունը չոտնահարվի։ Հարգելի ծնողներ, մի արտահայտեք ձեր տեսակետը որպես անվիճելի ճշմարտություն։ Երեխան ասում է. «Այս այգում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Ես չեմ հավանում»։ Առաջին տարբերակը. «Շատ լավ այգ է, մյուս այգիներից ոչնչով վատը չէ»։ Երկրորդ տարբերակը. «Հասկանում եմ, որ քեզ դուր չի գալիս, իսկ ինձ ընդհակառակը շատ է դուր գալիս»։ Կարծում եմ, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում երևույթները։ Նույն կերպ էլ կարող եք արձագանքել այն ժամանակ, երբ երեխան տխուր է և լարիս է։ Փոխանակ սաստելու և դիտողություններ անելու կարող եք ցույց տալ, որ հասկանում եք նրա տխրությունը և թույլ տվեք, որ նա տխրի, արտահայտիր էմոցիաները, հետո նոր փորձեք համոզել։ Մենք սազում ենք իրար Քո ալբոմը պահում է մեր 3000 նկարը Մեր մասին չեն խոսում, մեր մասին մենագրում են Չգիտեն ինչ անեն, համեմատում քննադատում են Էլի, էլի, լավերի քա էլի Մեկի մեկ տպեն էլի, դոլին մնում ատոլի Երգում եմ գրածս, ինձ լսում են գերում Իմ ամեն երգը քո մասին ա քեզ եմ նվիրում Ես ու դու կարմիր ու շուտ, մուկ կարմիր ու սեն Կարմիրը քո կապելը, սևը իմ ուժեր Ես ու դու կարմիր ու շուտ, մուկ կարմիր ու սեն Կարմիրը քո կապելը, սևը իմ ուժեր Մերուկ հաղորդաշարի եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր բնիկ ժողովրդների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Իսակ Ուալթոնը, անգլացի գրող, Ամեդո Ավոգադրոն, իտալացի ֆիզիկոս և քիմիկոս, ստացել է ջրի քիմիական բանաձևը, Ուիլյամ Մորթոնը, ամերիկացի ատամնաբույժ, վիրաբույժ, Վերա Խոլոդնայն, համար կինոյի ռուս-հայտնի դերասանուհի, Ուիլյամ Ֆաուլերը, ամերիկացի աստղաֆիզիկոս, աստղերի միջուկային ռեակցիաների տեսության հեղինակ, Նոբելյան մրցանակակիր, Տուե Յանսոնը, ֆին գրող, Ֆիլիպ Արթուր Լարկինը, անգլիացի պոետ, Միգել Լիտինը, չիլացի կինոռեժիսոր, Ջոն Վարլին, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Մելանի Գրիֆիթը, ամերիկացի դերասանուհի, Ուիտնի Հյուստոնը, ամերիկացի փոփ երգչուհի, Օդրի Տոտուն, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի,